Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar. Bu son derece keyifli pazartesi sabahında iki keyifli arkadaşımla bu keyifli stüdyoda günün gazetelerinin tip başlıkları diyebiliriz. Hoş başlıklarına evet. Bakıyoruz. Çok hoş, çok keyifli arkadaş. Yalnız Ege var ya, içine bir şey kaçmış gibi böyle sanki başka bir şey girmiş. Hayır ben de yandım, biliyorum içinde bir şey mi var acaba diye. İçime keyif kaçtı. Çok yaşa. Ağzına sağlık, çok yaşa. Vallahi. Keyif ötesi. Ağzımdan aldık. Keyif. Hayır ağız deyip durma ben de. Keyif. Hayır Oktay, saçları da çok keyifli ya, olmuş. Çok keyifli. Hoş, keyifli. Sen de banyo yapmışsın. Evet. Şu anda keyifli arabalarında bizi, keyifli yolculuklarında dinleyenler varsa onlara da keyifli bir sabah diliyoruz. Gelin günümüzün gazetelerine bakalım. Hayırlısınlar. Çok güzel. Keyifli keyifli haberlerle başlayalım. Keyfimizi arttıran bir haber olsun. İyi saatte olsunlar. Evet Oktay, neler söyleyeceksin? Koca haftayı geride bıraktık. Şimdi. Keyifli bir haftaya başladık. Evet. Şimdi. Nereden nereye köşemizin altında? Nereden nereye? Evet. İngilizcesiyle. Aa bu arada nereden nereye deyince King Kong'u Akay'ın önüne almışlar, gördün mü? Aa abla. Seyyar King Kong mu? Ne bileyim seyyar mı o, canlı mı o King Kong bilmiyorum ki içinde. Onun içinde bekçi mi var acaba? Onun içinde de bekçi kaçmış. Niye bekçi kaçsın abi? King abi King akşamları ya. Soğuk oluyor. Bıçaklarlar ablam. Çakıl çekerler. Yapma. Vallahi Akay yokuşunun hemen önünde King Kong. Ördekle beraber duruyor ya. King Kong ördekle durur mu? Ördek onu... kim ya? Ördek işte o beyaz ördek. Yeşil başlı govel ördek olur ama. Abi normalde bak ben size söyleyeyim. Meclisin önündeki kadro ördeğindi, tamam mı? Kadro. Boş kadro. Ha. Kadro çalışmaları. Anlıyorum. Oradaki şişme bu, hayvan kadrosu. Şişme hayvan kadrosu. Kızılay palyaçoydu. Palyaçoydu. Ondan sonra ne palyaçoyu gördüm ne ördeği gördüm. Görmedim. Bir kinkı gördüm, başka kimseyi görmedim. Ama yavrum sen de evlat sahibisin, oğlu çocuğa gösterecektir. Abi götürsene, ne güzel eğlenecekti hafta sonu. Hava da güzeldi Halin. Kuğulu parktaydık. Kuğu gösterdi ama orada ördeği palyançosu pas geçilmiş oldu mu ablam? Hakikaten pas geçti. Hiç dövmeli. Ben şey. O çocuk... Çocukta da şöyle gözlerinde masum masum bir bakış vardı. Bak. Baba King Kong nerede diyor gibi hissesine. O çocuk buruk yetişir. Yetişir. Arkadaşlarıyla yani, ezilir. Yani yıllar sonra böyle 20-25 yaşındaydım. 5 yıllık bir hata payı veriyorum. Bir akşam... Ezildim. Akşam yemeğinde yumruğumu masaya vurmuştum. Bir King Kong göstermediniz diye babamın yüzü kireç gibi olmuştu. Ama sen babaya da öyle denmez. Öyle denmez babaya ama işte denmez. Nasıl içime attıysam. Yani bugün bak aynı şeyi ben yapıyorum. Abi en kısa zamanda... King Kong ne lan diye bana şey yapmışlar. Ben sürmüşlerdi. Ayın 23'üne kadar benim tahminlerim orada. Eğer yer değiştirmezse. Büyük ihtimalle. Eğer yer değiştirmezse bugün onlar yan yana. Bugün en kaç oktayım bakayım 21'i. Bugün ayın 21'i. Pazartesi. Ha. 23'üne kadar yaklaşık bir hafta 10 gün var. Ha. Doğru. Biz yeni dinleyen birisi varsa program saçma sapan bir şey ne konuşuyor oradan bir birilerine bir mesajlar mı veriliyor vardı King Kong o zaman yeni dinleyen varsa keyifli bir gün diliyorum. Onun için ben bir haber vermek istiyorum. Normalde bu programda ciddi haberler de veriliyor. Evet. Sevgili dinleyicimiz. Who is who'dan sonra veriz ver. Nedense bir iki kişi diye düşünüyorum ben onu. Zaten ona yönelik. Çok özür dileyerek gündeme girmeden söyle abi. Buradan günümü gün eden bir restorana teşekkür etmem gerekiyor. Ya zaten yıllardır gittiğimiz, ettiğimiz, herkesin de bildiği bir yer bu. Artık bundan bahsetmek reklam falan da değil. Ankara'nın köşe başlarından biri olmuş. Mihenk taşları. Hangi restoran? Köşe baş. Nerede olduğunu söyle. Esat bölgesi. Nerede olduğunu söyler. Hayır. Bir dakika. Ya, bütün restoranların reklamını yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Süleyman Demirel'in tombul bir siyasetçi olmasında etkisi olduğuna Hacı inandım. Arif. Hacı Arif Bey. Hacı Arif Bey'e gittik. Sen şimdi eklektik kafe yaptık falan diyorsun ya. İşte bir tane masa. Hayır, eklektik mi dedi? Yok, ben Anglo-Sakson demiştim ama. Anladım. Tahmin etmiştim. İşte bütün kafelerde, bütün barlarda bunu özeniyorlar. Eklektik olsun efendim. Bir masa ayrı olsun, öbür duvar ayrı olsun. Şurası böyle. Hacı Arif Bey'deki eklektik yapıyı inceleseler dünyanın başka bir yerinde bu. Bir tarafta Kızılderili köşesi. Bir güzel Gaziantep ağırlıklı kebapçımızdı. Öbür hemen Kızılderili'nin yanında Kaplumbağa'la. Öbür tarafta ninja kılıcından palaya kadar çeşit çeşit iki tane dev kılıç. Öbür tarafta tespih koleksiyonu. Diğer tarafta akvaryumlar. Öbür tarafta üç boyutlu duvar resimler. Bir diğer tarafta modern resimler. Böyle bir güzel restoranda bu eklektik yapının içinde bir de çocuk odası açmışlar. Hadi canım. İçeride de kız var. Siz bize bırakın dedi. Biz nam nam nam diye bir kebaba daldık. O orada bir şey yemeyen bir çocuk kaşarlı pideye bir bulaştı. Bu neymiş ya? Beni niye ilk anlamlı cümlesi beni niye getirmediniz daha önce oldu. Vay be, kaşarlı pidelere gerçekten ilk tanışması. Bir de şöyle bir şey vardı. Personelden bunu hissettim yani. Şey gibi böyle menüyü laf olsun diye veriyorlar gibi bir şey var yani. Ne istesen yapabilecek konumdalar. Ondan sonra mesela pazar günü şeyde Cool Park'ta hani şu bardak mısır var ya. Ya çocuk için alıyorum, bunu bir bardağın yarısı yapabilir misin falan dedim. 3 milyonluk bir bardak var, büyük. Onun yarısını yap dediğim anda şeydi. Abi şimdi hesabı diye karıştırırız diye. Ben gene size büyük vereyim, onu tam vereyim size. Ama iki bardak vereyim falan diyen bir genç arkadaşımız vardı, oraya koymuşlardı. Ama Hacı Arif Bey de şey diyebilirsin garsona, hiç problem olmaz yani. Bize bir yumurta kırar mısın, böyle ekmekle yiyeceğiz dediğin anda onu da yaparlar. Pastırmalı falan da yapalım falan diye hiç problem olmuyor. Şu pideyi yarım yap tabi abi falan diyerek bir de sevgiyle bakıyorlar insanın gözünün içine. Bu kadar mutlu kalktığımı hatırlamıyorum restoranda. Sen var ya orada gidip deseydin ki bunu kağıt bardak içinde pide istiyorum diye, onu bile getirirlerdi. Getirirlerdi dedim. Hakikaten ya, böyle bir hizmet anlayışı, bir de şey diye getirdiler, çok hoşuma gitti. Böyle humus istedik. Abi bunu ben de çok seviyorum. Buyur deseydin. Valla onu demedim diye şey oldum ya. Ne kadar ben düşünüyordum her gün yiyorlardır diye. Keşke buyur etseydim. Üstünden almış mı? Almamış canım. Tamam, o zaman gözüm yemiştir o içeride. Bak sevgiyle bakıyor dediğim humusa mı bakıyordu acaba? Valla sen... Humusu bürge mi istedi? Bürge istediyse senin de o konuda iştahını açmak için belki öyle bir şey getirmiş olabilir getirirken. Söylemiş olabilir. Şey yapmış olabilir. Hadi sen de bunu ye ablam diye. Biz daha çok çocuk üstüne çalıştığımızdan arada belki birbirimize de şey yapıyoruzdur. Bu arada analar babalar, sizde nasıl yürek var? Rahat rahat kebaba doymak istiyorsanız tavsiye edebileceğim yerlerden biridir. Çocuk odasını biridir. Nereye açmışlar bu arada? Hakikaten hemen alt katta bahçenin girişinde. Yanısında değil mi? Orada çocuklara ayrı mı sipariş mi veriliyor yoksa? Yok, oraya yemekle girilemiyor. O kendisi mi yiyor yani mesela oraya kaşar sipariş? Hayır, yok. Kendi orada mi vermiş? Oynuyor. Bir gidiyorsun orada. Kendisi yiyor. Esas hesabı da oradan şey yapıyorlarmış zaten. Çünkü çocuğa. Anne baba bilmiyor çocuğun ne yediğini. Gömmüşler. 4 tane humus var hesapta. Adisyon, bir de pembe adisyon yapmışlar. Güya sevimliymiş gibi. Duble kıymalı pide yer mi ya Alin? Tabii ben garsonu şey derken gördüm. Sarındı diyorlar. Üşümüş. Yaz bunlar çocuk. Yazarlar. Şimdi nereden nereye köşemizi değerlendireceğim? Nereden nereye köşemizi önümüzdeki hafta değerlendirsek. İlk defa dinleyen adama yönelik bir haber. Çok saçma sapan oldu şimdi ama keyifli programımız devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu keyfi doya doya kendi kendime yaşıyordum. Kesin gelmiş. Ay çok hoştu. Biz de içeride Oktay Nami güzel bir keyif yaşadık. Yerlere yattık ya. Yerlere yattık resmen. Oh, neyse artık keyifli sohbetimize başla. Çünkü ilk kez dinleyenlere bir şey olsun. İlk kez dinleyenlere. Ağzına bir parmak bir keyif çalalım. Yıllarca bu keyif lafından tiksiniyordum. Uzak tutmaya çalışıyordum. Ben de. Hayatımda. Meğer onu daha önce... Vazgeçilmezmiş ya. Bildiğim bir dolu kelimeyi öğrenmeme gerek kalmayacakmış. Ama valla kafası karışıyor insan. Halbuki böyle kafam çok keyifli. Yemin ediyorum çok keyifli bir kafam var. Burada mesela rahat anlamında mı kullandın? Yani keyif. Şimdi bizi ilk defa dinleyenler için bu pazartesi günleri yaptığımız köşemize başlayalım. Hadi başlayalım. Peki hangisi doğru? Peki hangisi doğru mu dediğini duydum Oktay. Evet, köşemizi... Peki hangisi doğru mu dedin? Evet. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat. Peki hangisi doğruyu sunar? Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışıyoruz. Peki hangisi doğru? Ha, hangisi doğru? Peki hangisi doğru? Ha, peki hangisi, peki hangisi? Peki hangisi doğru? Hangisi doğru? Peki hangisi doğru? Peki hangisi? Peki hangisi doğru? Evet. Ya bu köşelerin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Girişini. Girişi ve çıkışı yaklaşık 20-25 dakika sürüyor ya. İçine bir 2 dakika bir şey koruyorsun. Anadolu Hafriyatı'nda istediği bu zaten. İstediği yani. Oluyor. Şimdi bundan 3 gün önce falan dünyanın 50 ay ömrü kaldığı haberini vermemiş miydi bu arkadaşımız? Evet. 50 ay mı demiştim ben 50 ablam? 50 ay demiştin 50 ablam. Ay. Evet. 50 ay demiştin. Onunla ilgili işte ne yapılır, ne edilir falan aldım. Diye konuşuyor. 4 çift ama ayakkabı aldım. Keyifli bir 50 ay diye ben söyledim öyle. Bravo. 4 çift ayakkabı mı? Şimdi normalde biri idamlık, biri bayramlık. Geri ikisi lütfen açıklar. Cumartesilik, pazarlık. Çok hoş. Çok hoş. Çünkü hafta içi. Hı-hı. Eski ayakkabıların hepsini hafta içi giyeceğim. Bu sene bayramlar hafta içi. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş diyorum ama keyifli tabii, burada yanlış anlaşılma olmasın. Çok keyifli. Evet. Şimdi o geçti bitti. Peki şimdi benim önüme gelen araştırma neyin nesi konu? Erhan peki şimdi ne olacak diyorum ben sana. Şöyle söyleyeyim. Uzmanlar 50 yıl sonra dünyanın ne olacağını bize gösteren raporları Modern Sabahlar et yahoo.com'a göndermişler. yahoo.com'a göndermişler. Şimdi 60 uzman. Dünyanın önde gelen 60 uzmanı diyor. Ne uzmanı haber var burada? Burada. Bilemiyorum. Her şeyin uzmanı. Kendi abla. Uzmanlık alanlarındaki önde gelen 60 uzman. Mesela keyif uzmanı burada. Mesela keyif uzmanı. Keyifli doğru. Yaşam uzmanı. Bir keyif uzmanı, bir keyifli yaşam uzmanı. Bir keyif haritası uzmanı. Margarin uzmanı. Margarin. Öyle bir adamlar çıkıyor margarin uzmanı diye. Ya reklam. Geçen gün düşündüm de bir mahkemenin bizi bilirkişi olarak çağırmasının imkanı yok. Neyi biliyoruz? Ne? Aa öyle deme ablam. Bilirkişi benim görüşüm. Tanıdığım bir mahkeme şeysi var. Çağırırlar oradan. Ablam çağırırlar. Adime. Ramazan. Bir de Falih var. İkisi bir olur çağırırlar. Hayır ben isterdim bilirkişi olmak. Hakim Bey bu böyle olmaz ya. Sen ne zannediyorsun? Olur mu öyle şey canım abi, bu adamlar işini bilmiyor diyerek. Bilirkişi olmak. Ne hakime niye anlatıyorsun sen abi sen? Hakkı. Hakime sen onu yazla ver. Yazla ver. Yazacaksın abi sen aynı anda orada olmak. Olmuyorsun sen. Bu ses tonunu nasıl yazıya aktaracağım ben? CD vereyim istersen. Senin çünkü elinde bir tek ses tonun var. Evet. Öyle bir şey olmaz. Adamın öyle bir şeyi ama yok. Ama keyifli bir ses tonu var. Doğru. Saçma bir şey olmaz. Bunu ya, yani bunu yapan saçmalamış. Böyle konuşmak istiyorum. Hakime. Manyak konuşmaya mahkeme burası. Teşekkür ederim hakime, rica ediyorum ya, bu arkadaşlar şaşırmış. Ne konuşsun? Senin kahverengi evet. Takımı da alıp gideceğim mahkemeye. Ver çocuğa versen tamam, çünkü verin. Keyifli bir şeye tamam. Gidiyor, ortama gidiyor. Şimdi madem öyle, işte böyle köşemiz. Diyorsun ki sen şimdi 50 sonra... ay ömrü kalmıştı, 50 yıl sonrasından niye bahsediyoruz? İnsan o ömrü bittikten sonra dünya devam etmeyecek mi? Edecek ablam. Şöyle diyor ablam, 50 yıl sonra dünyada insan ömrü 140 yıl olacak demiş. Ama yeniden, yani şöyle... yeni modeller. Yeni diyorsun. Modeller. Rektifiye edilmiş hali. Rektifiye mi dedin? Pasta cilası atılmış, öyle değil. Tamam. Mars'ta uzay üssü hazır 50 yıl sonra. Temiz su atıyorlar. Petrol kadar değerli 50 atıyor. Yıl sonra. Atıyor. Pasaport ve kimlik kadralı. Kadratlı. Onlar kalkıyor. Yeni kadranlar geliyorlar. Ortak kart mı olmuş? Küresel bir ağ sonucunda. Kredi bence kartları. Onlar kalksın, pasot gelsin. Paso... Herkese bize paso... Gene küresel ağda bir tane kimlik verirler. Otlu otobüslerine binemez diye. O otlu uçan dairelerine binemez. Monorail'e de binemez. Öyle bir şey ben verirler. Ben konuştum. Yani. Uğur'la konuştum. Monorail özel kimlik kartı. Özelde de size çıkaracağım. Hatta oraya 3 vagon koyacağım. 3 böyle bizim fotoğraflarımızla. Ben şöyle bir kart istiyorum. Ama monorail'den inemez diye. Böyle içinde oturacağım bütün gün. Çayımı alacağım. Zaten şey zaten var. Zaten ormanın içinde geziyor. Güzel. Wireless var. Otu'da. Laptopumu doldururum. Orada gider gelirim. Ne olur. Keyifli bir hayat olur bence. Ben hoş. Sizin. Vagon Anadolu. Adam doğru söylüyor. 50 yıl sonra ne olacak diye herkes aklına geliyor. Ne olacak şimdi? Bir, tek bir kimlikte her şey birleşti. Vatandaşlık numarası gibi bir şey mi? Hem kredi kartı hem küresel pasaport, bir ağ olacakmış falan ehliyet. Fıstık. Eskiden şöyle bir şey vardı ya. Hatırlıyorum ben onu. Yemek yenmeyecek, şu kadar şu kadar haplar çıkacak, evet, ablam diye. O kalktı galiba. Öyle bir şey söylenmiyor artık hiç uzmanlar tarafından. Biz senelerce kandırıldık mı bu haplarla? Yalnız ben biraz bazı aşçıların spesiyallerini takip ediyorum da. Hmm. Nerede bir yavanlık var, onları soframıza getirmeye başladım. Çok özür dilerim. Isırgan otlu etler bilmem neler. Yani bu güzel yiyecekler dururken yavanlara bir yönelme var. Isırgan otuyla sofralar şenlenecek ilerleyen zamanlarda. Demek ki dünyada bir şeylerin dengeleri ama yavaş yavaş keyifli bir şekilde oynamaya başladı. Çok daha önce vermeye başlamıştı. Patatesli börekle. Patatesli börek ve çok daha öncesinde ilk zaten bunun çıkış noktası bamyadır. Bamyanın insanlığın hayatına girmesiyle zaten o yalanlık aldı başını yürüdü. Hayır, bence sen biraz şahsi yorum yapıyorsun. Ya vallahi biraz yemeği, şahsi yorum. Her yemek keyifli ama birkaç tanesi sizin için nasıl patatesli börek neyse, bamya benim için çift katlı patatesli börek. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Peki. Bunu başka neler varmış 50 yıl sonra bizi bekleyen? Hiçbir numarası yok aslında. İnsan peki 50 yıl sonra biz kasarsak? Biz kasacağız 80'lerimizde artık olacağız yani. İşte insan ömrü. Ben sigarayı bıraktığım için artık böyle bazı konularda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Daha rahat konuşuyorum. Eskiden 62'yi geçemez diyordum. Şimdi kazık çakarım diyorsun. 80'i görmezsem gider. Abi. Alan Carr mıdır nedir onun mezarından, onu böyle çıkarır. Beyefendi ne yapıyorsun? Kabahatimi yapıyorum, sen karışma bekçi diyerek şey yaparım yani. Ben de orada kendi kabahatimi yiyerek sen. Doğru, adam haklı. Adam haklı diye. Sen daha önce mi gitmişsin? Tabi. İşte oradaki bekçi de benim o zaman. Çünkü bıçakla. Ben oraya daha önce gittim. Mesela yani o yüzden biz 80'lerimizde olacağız bu uygulamalar başladığı zaman. Hmm. Yani 140'ı uzatacaklar mı bizim? Hayır abi, biz abi bunu şöyle düşün. Mesela bu kadro sosyal güvenlik yasası var ya. Evet. Ağa girdik. O mesela bizi etkiliyor mu? Hayır. Nasıl işte etkilemiyor canım? Nasıl etkilemiyor dedi. Adam doğru bir soru sordu. Hiç mi etkilemiyor? Birazcık bir parça da olsa etkilemiyor mu? Biz önceden başka şeye tabiyiz. Ama bu yani şey değil midir? Biz hani olumluysa, hangisi olumluysa ona göre kullanmıyor muyduk yasada? Evet tabii canım. Şey hangisi şeyimize gelirse. Yaşla ilgili geçerli değil bu. Yaş ama canım koca koca yaşlı yaşlı. Kaç yaşındakilerin ömrü uzayacak bizim yanımızda? Bu araştırma yapıldıktan sonra doğanlar 140 yaşına kadar yaşayabilecek. Hay Allah. Öyle bir ya bir haftalık şeylerden mi bahsediyoruz? Bence çok saçma. Saçma bir şey bence. Benim zaten 96'm var garanti, ben çünkü o sene. Bu çalışmaları yapan adamları da yaramayacak bu. Yok canım, yaramayacak tabi. Hiç, ne fedakar hiç insanlar vardı. Belki Mars'a giderler uzay üstüne. O imkanı kullanabilirler. Ne yapacaklar? Mars'ta orada uzay üstü kurulacakmış çünkü 50 yıl sonra. Affedersin, 140 yıl yaşamadıktan sonra. Böyle Mars'a yani. Bir yılı da yolda geçiyor zaten. Abi onu bir yıl vereceğim de Mars'a gideceğim. Bırak Allah aşkına. Keyifli keyifli. Orada da tesis dedikleri iki tane Atari salonu koymuşlar. Çocuk salonu dedikleri şey. Bir tane boya. Zaten biz o yaşta çocuk salonunda başka bir yere almazlar biz. Yarın muşamba sermişler kabahatimizi yiyelim diye. Öyle güzel bir şey. Ne yapsınlar abi? Hacı Arif'in Mars şubesini mi açsınlar? Açsınlar. Bence açsın. Bence açarlar. Hacı Arif'in Mars şubesi. Hacı Arif'in Mars şubesi. Zaten veya Arif Bey diye açsınlar. Alkolü de olabilir. Öyle olunca. Ver haklısın. Bence Arif abi olsa daha da hoş olur. Arif abi. Daha bir samimi olur. Arif abinin yeri olsun mu ya? Köşede de bir tane büfe olsun Arif diye. O niye? Daha böyle samimi. Arif tost gibi. Değişik, herkes hitap edecek. Ama yani Ege'cim labalilikle samimiyet arasındaki o ince çizgide gidip gelirsin, Arif abinin gücüne gider sonra. Marif diye bir yer olabilir okullarda, kantin olarak. Adam doğru söylüyor. Çok mantıklı bak, ne kadar güzel kafam. Tam neyi söylediğini anlamadım ama. Zincir olarak çalışıyor. Kafam valla billur gibi pırıl pırıl. Billur. O zaman bu köşemiz bitti herhalde. Evet, kim bu köşemiz kimdi? Bitti evet. Anadolu Hafriyat. Anadolu Afriyat. Peki hangi şarkıyı sundu? Anadolu Afriyat. Anadolu Afriyat. Geceleri çalışıyoruz. Buyursunlar efendim. Evet. Ay, İngilizlerin biricik evladı. Artık onlar şey, herkes evladım diyor. David Beckham mı? Ay ablam, onlar gittiler. Gittiler artık onlar. Amerika'nın evladı oldular. O zaman dur. Harry Potter mı? Çok yaklaştı. Harry derken. David Bowie mi? Çok iyi gidiyorsun. İngiltere. Kraliçe Elizabeth öyle diyormuş. David Bowie benim evladım sayılır. David Bowie oha demiş. Lan neredeyse aynı yaştayız. Biz olur mu öyle şey falan diye. Hmm. Kim olabilir? Kim genç küçük mü? Yaşı buradan küçük. Yaşı küçük. Yaşı küçük ablam, onu öyle düşün. Kraliçe bile evladım diyor ona. Evladım niye böyle yapıyorsun diyor. Mesela. Jamie Oliver olamaz. Jamie Oliver. Elton John olabilir mi? Martin John'u çok sevmiyordur kraliçe. Alihan mı Fahir? Alihan veya Alişan, ben onun İngilizcesini karıştırıyorum. Alejandro. Alejandro neredeyse ona çok bir, benzeyen birisi. Bir, kimmiş? Prens William. Hayda. William hangisiydi, küçüğü mü büyüğü William, mü? O şey olan ya, büyük olan. Büyük olan William. Yani taç giyecek olan Harry miydi? Bir dakika Harry, ya. Afganistan'a giden Harry'di değil mi? Asker olan hangisi? Asker olan küçük William, olan. Değil mi? Küçük olan. Küçük olan. Büyük olan ne yapıyor abi? Onlar da adet büyük gitmeden küçük askere gitmez diye. O evlilikte geçerli o. Manifaturacılık mı yapıyordu? Birisi manifaturacılık yapıyor. O evlilikte Fahir senin dediği. Büyüğü dururken küçüğü niye falan diye laf söylüyor. Ben Harry gitti galiba Afganistan'a diye hatırlıyorum ya. Yo, o gitti de geldi herhalde çünkü İngiltere'de. Tacı Harry giymeyecek mi? Harry gitti büyük askere. Evet, Harry gitti askere. Taç nedir lan? Bu küçük kral. Küçük prens bu. Ha, küçük prens. Küçük prens William. Kendi küçük ama gerçekten küçük prens. Çok canlar yakıyor. Eyvah. Yeni sevgilisi Kate Middleton, biliyorsunuz. O da İngiltere'nin başka bir evladı. Analar babalar. Çok hoş bir hanımefendi. Ona hava atacağım diye sen askeri helikopteri al. Eyvah. Al kızı, at hafta sonu. Helikopteri kaçırdı. Helikopteri al. Helikopterle İngiltere'nin altını üstüne gitsin. Yavrum bak, kendisini Liverpool. Kendisini kullanıyormuş helikopteri. Artık tabii bir de öyle şeyleri var. Askere kendisi gitti ya. Askere gitti, öğrendi. Mesela. Sen, biz gittik askere, ne oldu? Bir amfi açmayı kapatmayı öğrendik. Olur mu canım? Güzel, en güzel bugün bir sinema aç. Porno sineması. Ben hiç böyle bir şey yapacak olsam ilk geleceğim adres belli. Ekeciğim hoş geldin, süper projem hazır. Bir ben porno sineması. Ben zaten öyle şeyi biliyorum, doğru. Yani. İşleri nasıl yürüdüğünü. Bir tane turistik tesis açacağım. Kimi koyabilirim? Kim koy? Oktay. Oktay çünkü bilir. Otel güvenliğinden. Otel güvenliği. Teşekkür ederim. Evet. O hepsinin, herkesin yeri var. Güzel tankçılar mesela gidiyorlar. Tankları ne güzel kullanıyorlar. Bunlar da güzel bir şekilde helikopter altına üstüne getirince savunma bakanlığı. Nereye park edersin helikopteri? Askeri helikopter de büyük yani. Apartman tepesine koyamazsın. Peki sarayın tepesine ne dersin? Sarayın tepesi orada kubbeli. Nasıl kubbeli canım? Buckingham'ın tepesi. Bir bak istersen bir daha tekrar. Gir abi. Google'dan bir Buckingham'ın tepesine bir bak. E yazıyor orada kocaman. E ne? Helikopter. Helikopterin E'si. Oraya indiriyorsun. Savunma Bakanlığı alarma geçmiş tabii bu durumda. Sinirleri bozulmuş. Kraliçe kendini... Vursalarmış. Ne? Vursalarmış. Ne alarma geçiyorlar? Ne bu şımarıklık canım? Allah Allah, ne bu şımarıklık arkadaş? 60 yaşında bir İngiliz gibi konuşuyorsun. Bize ne ya, ne yaparsa yapsın Allah. Abi niye çalıyor elini helikopterini? Çalama olur mu? Onun hepsi ablam. Ne say olur? Kraliçenin. Sen orada İngiltere'de yaşıyorsan sen de... Kraliçenin de izin almış mı? Neyden? Kraliçesinden. Anneanneden ne? Anneanneden izin almış mı? Anneanneden izin almış. Zaten kraliçe orada şey. Siz demiş karışmayın. Çocuğun demiş deli zamanı. Kulağını çeksinler. Ben demiş hallederim, konuşacağım demiş. William'cim yapma yavrum demiş. Aşağıdan bağırmış. William çabuk getir diye. Neyse. En fazla bunların dedelerin dedesi diğerinin atını kaçırıyordu yani. Bugün gelinen noktaya bak. Yarın helikopter, yarın uzay roketi. Ceza ya hacmi. Anladığım kadarıyla helikopter dedesi. Ne olmuş? İnmiş mi bahçeye? Sevişmişler mi? Ne yaptılarsa artık ablam. Böyle olmuş. Ay demişler Allah. Yıkayın bu helikopteri. Yıkayın. İçi komple değişmiş, böyle ozonlu sularla güzelce mi yıkayıp pırıl pırıl iade etmişler. Savunma Bakanlığı da alarmları kapatmış. Alarmları kapatın. En güzel şekilde. Saçma bir şey işte. Ya. Öyle demin. Evet. Bakanlık alarmı açıyor, kapıyor, sonra yıkıyor. Yaman bir bakanlık. Buyursun. Şimdi yaz ayları yaklaşırken. Muhakkak. Kolombiyacı. Kolombiyacı. Kolombiyacımız. Kolombiyacım var benim, Ramazan. Ne adı doğru. Kolombiyalı şeyciler, analar, modacılar, evet. Modacılar. Ne yapalım ne yapalım diye birkaç bir şey bulmuşlar. Onlara bir ismini geçirelim modern sabahlarda. Bundan önce mayomuz vardı, bikinimiz vardı. Mayokini vardı. Şimdi bundan sonra. İpkini diye bir şey vardı. İpkini vardı, doğru. O herhalde Türkiye'de vardı sadece değil mi yani? O evet, galiba Türkiye'deydi. Türkler uydurdu o ismi. Hı. Şimdi İpkini. Bundan sonra haşema var. O da yine sadece Türkiye'de. Başka? Höşmelim var. Höşmelim, hoşmelim, hoşmelim, hoşmelim, haşmelim. Haşmelim olmuş. Doğru. Bundan sonra monokini. Monokini, tek parça. O dediğin olan. Monoray üstü be. Üstü açık. Bravo. Üstü açık tek parça. Mikrokini. Üstsüz demiyor muyduk monokini'yi? Evet ya. Hayır canım, şey değil ya. Üstü açık falan değil. Tek parça. Bayo onun adı da. Mono derken. Yani böyle tek parça. Ama üstü bikini gibi. Stereo da ikilidir. Mono da bir memeyi kapatıyor. Bir meme açık, bir meme kapalı. Kendin tercih ediyorsun. Mesela öyle sen şey, sağ memene güveniyorsun. Ben sağ mememi açıyorum mesela. Mesela ben Amazon olabilirim. Zaten sol memimi kestirdiğim için Sağ mememi kapatırım. Amazonlarda öyle bir laf yok mu zaten? Sen baba annenin son memesi misin diye. Tabii. Yoksa sağ meme miydi? Sağ meme. Sen yoksa padişahın mıydı? kimin memesiydi o? Sadrazamın son memesi. Ha, sadrazamın son memesi. Doğru. Onun gibi bir şey. Monokini öyle bir şey. Peki mikrokini. Mikrokini. Mikro ve makro dengeleri bozarsın o zaman. Mikrokini adından da anlayacağımız gibi. Araya kaçan. Araya kaçan. E tamam kaçmış galiba mikro. Küçük. Partiküller. Ben çok güzel bir şey buldum. En güzel açıklama. Nanokini. Nanokini. Işıkla kendini temizleyen mayo. Evet. Doğru. Işıkla kendini kurutması da çok önemli bir şey. Ondan sonra pupkini. Pupkini derken? Pupkini diye bir şey çıkarmışlar abi. Modacılar. O nasıl? Plaj kıyafeti. Nasıl? Abi hepsini bana sormayın. Biraz yani yorum yapın ya. İsmini, ne bileyim yazmışlar Kolombiyalı modacılar. Yani gerektiği zaman bir yelkenli de açılmışken. Pupkini baktın, dedi. Hem pupkini, hayır böyle şey oldu. Şimşek çaktı. Direkler şey oldu. O pupkiniyi çıkarıp pupa yelken yoluna devam edebileceğin kadar güzel böyle yelkene dönüşebilen bikini. Aha, demek ki büyükçe bir şey. Pupa yelkenlerde de. Üst ve alt kısmı birleştirmede bulmaca eğlencesi veren bir şeymiş bu kıyafet. Ha, yani da pup diyoruz. Üstünü alta, altı üste zaman zaman giyebiliyormuş ama lens gibi düşünün bunu. Ha. Anladım. Ters şey, olabiliyormuş gibi. Şey kelimesinin birleştirilmişi mi? Ne? Bikininin kinisi üst ve altı bulmaca ile birleştirmeye pup diyoruz ya. Ha. Onun da pupunu bikini ile mi birleştirmek? Üst ve altı bulmaca ile birleştirmek ne demek ya? Ya böyle şimdi benim anladığım Oktay'ın anlattığına göre mesela puzzle'da bazen böyle denk gelir bazen gelmez ya. Hı hı. Bir zorla sokarsın onu. Biz buna pup deriz. Biz buna pup deriz. Halbuki diyor. Hiçbir zaman gelmemiştir o. Doğru. Yani soktuktan sonra değil mi Fahim? Soktuktan sonra zaten iş işten geçmiş ablam. Anladım. O dediğim başka bir. Evet. Tankini var bir de son olarak onu da söyleyelim. Bunların, tankini ve tank gibi. Bunların ben fotoğraflarını da hepimize internetten fotoğraflarını göstereceğini yaman yaman kelimeler üstünden bize şey yaptırıyorsun, yorum yaptırıyorsun. Abi şu anda yere fotoğrafları göstersen hangisi güzel diye. Şu anda elimizde sadece neyin ne olduğu fotoğraflar yok. Kimse giymeye cesaret edemiyor bunları. Ben mesela de zaten adını bilmediğim şeyi ne yerim ne giyerim. Böyle bir huyum vardır. Fahir, seni zaten fahir yapan bu güzel huylarındı. Bu güzel huylarını duyduğun ve gösterdiğin sadakattı. Seni o yüzden tüm pirinç üreticileri adına tebrik ediyorum ve bu bir kilo pirinci bu dar günlerde sana veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bana da bulgur veya patates vereceksin. Öyle bir şey var çünkü. Korkunç bir zorbaymışsın. Bana bulgur vereceksin. Patates vereceksin. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerinin kıyısında köşesinde kalmış haberlerle buyursunlar efendim. Evet, keyifli dostluklar, keyifli sohbetlerle devam eden programda. Oktay, verecek misin keyifli haberini yoksa ben mi keyifli haberimi vereyim? Senin haberin keyifliyse eğer senin haberin. Çünkü benim haberim biraz Keyif ötesi. O zaman biraz bekleyelim keyif yolculuğumuzda. İngiltere'nin ilk dövüş kulübü açıldı. Dövüş kulübüne gerek var mı ya? Millet zaten dövüşmüyor mu gerçekten? O hatta ben bazı insanları böyle o kulüpteymiş gibi dövüştüğünü sen düşünüyorum. Sen onu şey yaptın, şehir kulübü gibi düşün dövüş kulübünü. Nasıl şehir kulübü? İlla dövüşmeyeceksin orada kahveni içersin. Kahveni içersin, güzel bir sosyal tesis. Dövüş kulübüne gidiyorsun orada. Zaten şimdi yeni açıldığı için küçük çocuklarla. Mesela orada sen nasıl Ali'ni bugün hafta sonu şey bıraktın. O çocuk bakılan yere. Bu dövüş kulübünde çocuk de... bakılan yer dediğin... çocuk bakılan yer... Restoranda şeyin olduğu yer. Kaydırağın olduğu yer. Sen biraz büyüttün kafada. Çocuk bakılan yer diye sanki ben... Olayları büyütüyorsun. Kureş, hafta sonu güzel geçsin diye çocuk esirgeminin kapısına bıraktım. Sonra dün sabah gittik. Ya kusura bakma orada kalmış diye aldık. evci mi çıkmış? Şimdi burada da dövüş kulübüne gidiyorsun. Çocuğu bırakıyorsun. Çocuklar orada dövüşüyorlar. Güzel böyle yaş ve şeyine ne derler ona... kilolarına bakılarak güzel dövüşme kendi imkanları. Sıklet Anadolu, evet o hoş bir şeysi var. Ve bunun üstünden de mesela çocuğuna bahis oynadın. O da çocuğun yarın öbür gün büyüyecek eğitim masrafını nasıl karşılayacak? Bahislerle. Mesela yasa dışı da oynatabilirsin. Veya çocuğunla anlaşırsan 4. roundda düşeceksin diye. Hayır, Rolü akşam Sineç mi seyrettiniz? Ona bahisler göre... ablam, bahisler. Oğlum güzelce parasını kazanacaksın. İngiltere'de ama seninki biraz daha küçük kalıyor. 5-12 yaş arası çocuklar için babaların teşvikiyle böyle bir kulüp kuruldu. Bu kulübe üye olmak isteyenler bugün sitenin adresini vereceğim ben. Bunun derdi ne biliyor musun bu insanların? Ne? Şimdi tıp gelişti ya. 40 çocuk. Yaşından sonra da çocuk doğurabiliyor insanlar. Erkeklerin zaten bir neco durumu var. Her yaşta çocuk sahibi olabiliyorlar falan. Bu böyle bir coşkuyla çocuk sahibi oluyorlar. Sonra o çocuğa yetişememe diye bir durum var. Hmm. O enerjiyi nereye kanalize edecekler? İşte hem aile ekonomisine bir katkıda bulunacak hem de evde kanepeleri yumruklayacağını, yaşıtlarını kendi sikletinde arkadaşlarını yumruklasın diye böyle şeyler çalışıyor. Bir de şey var, bazıları bundan daha kötüsü, eczanelerde şey hazırlatıyorlar ya, çocuklara ilaç hazırlatıyorlar. Uyuşturucu maddeli mi? Oh yani sakinleştirici. Çocuk böyle hebe hebe diye koşuyor ya. Ama çocuklar düzenli olarak ilacı veriyorlar. Çocuk böyle ben biraz televizyon izleyeyim. Daha sonra da şu yeşil kanepede biraz daha oturmak istiyorum diye. Çocuğun tek şeyi mavi kanepeden yeşil kanepeye geçmek. Ama o çocuk yarın öbür gün okul bahçesinde turşu suyu da içer, köfte de yer. Esrar maddesi, çünkü alışmış. Çünkü esrar maddesi. Aile alışmış kendi sanırım elleriyle veriyor. Yine o olay geldi dayandı maddeye. Esrar maddesi. Esrar maddesi ama yani doğru. Yani Oktay, çağımızın vebası. Yok mu Fahir İngiltere'de kanından çocuktan sorumlu bakan, gölge bakan? Bir şey yok mu ya? Yani? Var. Yazık var, ablam, değil mi var, ablam? En azından yok mu bir King Kong heykeli? Çocukların ilgisini başka yöne çekecek. Orada şey vardı işte bunlarla ilgilenen. Ne? Prenses vardı. Diana. Diana gitti. Şimdi de var, Camilla var. Yok, esrar maddecileri öldürdü diyorlar zaten. Çocuklara esrar maddesi verilsin diye. Bunun karşısında dikilecek bir kişi vardı, o da Prenses Diana'ydı. Onu ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ne yaptılar? Dodi Elfa'yı devreye soktular. Dodi nereden geliyor? Hindistan kökenli. Hindistan evet. Zaten bu esrar maddesi dünyaya nereden geliyor? Beşi Hindistan. Oradan. Bak olaya biraz da böyle bak. Bak ya, maymun gözünü açtı yani Oktay'ım. Maymun gözünü açtı, doğru. Dava tamamlandıktan sonra rahat rahat ben bunları konuşabiliriz. O zaman konuşacağım. Bir doğru de bir şey sorabilir miyim? Bazen çok özür dilerim. Bu özel bir soru olabilir de. Bir ebeveyn olarak bunu sormak zorundayım ablam. Sorunu soruştur. Bazen mesela Ali'ne gıcık olduğun oluyor mu? Gıcık derken? Böyle. Tabii böyle, canım çok oluyorsun. Gıcık olup şöyle. Bak, bir tane vuracağım şöyle var ya diye böyle, ama içinden tabii ki. Yok, dışımdan da. Ben çok... Etini şey, vuruyor musun? Yok yani, yemek yedirirken çok şey diye kalktığımı, başka bir şey ye diyerek kalktığımı biliyorum sofraya. Hemen bir uzaklaşıp böyle bir sakinleşip yanına dönmek lazım. Sonra şimdi sıfırdan tekrar bir kaşıkla, bu sefer başka bir oyuncakla denemek gerekiyor. Ha, ben onu şeyden sordum. Şimdi İngiltere'de de çocuğuna böyle ya vuramıyorsun ya, burası geliyor vuramıyor ya. En iyisi ben bunu daha... O kulüpte başkasının çocuğunu dövüyor analar babalar. Analar babalar, sizde nasıl yürek var? Böylece... Bu mu dövüş kulübü dedikleri, bu mu? Başka çocukları da. Başka çocukları... Kimsesiz çocukları toplamışlar. Bak size ev vereceğiz, yemek vereceğiz. Ama sokakta diyeceğiniz dayağı burada seçkin bir takım elbiseli, iyi giyimli insanlardan yiyeceksiniz. Gibi bir şey mi hizmet mi? Ya bu hizmet şöyle bir şey. Hani sen rahatlamıyorsun. Sen çocuğa gıcık oluyorsun. Mesela çocuğu götürüyorsun dövüş kulübüne. Dövüş kulübünde onun akranları dövüyor. He. Bu da sen de nasıl o yemez misin o güzel atlamayı mamalarını. Olur mu öyle şey ya? Hayır, sen anne olmadığın için bilmiyorsun. Evet doğru. Doğum yapsaydın vücudumda hiç çatlak olmazdı. Ne kadar bir parçam evde. Ah canım benim. Hatta ah, şöyle ya, şöyle iki parçası evde. Bir parçası daha var. Ayında sayarsan iki. İki değil mi? Değil mi? Böylece çocuklara ayırdığımız köşenin de burada sonuna geldik. Hazır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na geldi. Bu o hafta öyleymiş. Yarın daha sonra Posta'nın reklamı belli oldu. Neymiş? İngiltere'de çocuk kulübü varmış. Hepsi Posta'da. Hepsi Posta'da. İzlemedin değil mi hala? Yine izlemedim. Bana denk gelmiyor ben abla. Ben sana o kaseti çekeyim de getireyim. O zaman ben hazır bu kadar şey demişken, dövüş kulübü demişken bir dövüş kulübü kapanış şarkısı çalalım. Ne dersiniz? Hoş. Oldu, bir neşemizi bulalım. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Eyvah bölümümüze hoş geldiniz. Keşke ama... Eyvan olsaydı Oktay. Eyvan bölümü. Eyvanına vardım. Bak hoş ne kadar edelim güzel. Onu not alalım. Ben hemen şu küçük kırmızı onu defterimize not alayım. Bence de not alalım. Bir de Eyvan ne demek onu da bir araştıralım. Eyvan evin önündeki şey sofa gibi yer sofa yeri Eyvan denir. Doğru. Tamam, o zaman onu oraya yazalım. Ben çünkü folklor araştırmaları için uzun yıllar Anadolu'yu dolaştım. Benim de bildiğim kadarıyla hayvandan çıkmadır. hayvan diye gelir. Hayvanlar da evin önünde bir yerde toplandığı ya. İçin hayvanların toplandığı. Zaman içinde orayı da insanlar ele geçirmişler. Hayvan. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi eyvah bölümünde Amerika Virginia Üniversitesi'nin bir... Virginia Woolf dedi genç arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Virginia Üniversitesi'nden bir rapor geldi bugün. Virginia. Antetli kağıtta falan geldi. Ciddi bir rapor. Abi. Bir şey zaten ciddiyeti Antet'ten anlaşılır. Onun adı da biraz kötü. Antepli mesela. Antepli kağıt olsaydı ne güzel. Antet bir şey. Daha sıcak olur. Evet, bir yani. De yani o kağıdın içinde bana Antepli kağıt yazsa bir noktadan sonra belki yemeğe götürür diye. Bir yemek daveti diye insan şey yapar. Ama Antetli kağıt olunca ne oluyor? Böyle bir soğuk bir şey. Oradan Antetli kağıttan güzel bir haber almış olan var mı? Yok. Yok. Antepli kağıt o zaman Antetli fıstık mı olacak? Çok güzelmiş. Antet fıstığı. Kabukların üstünde şey var. Telefon numarası. Logolar güzel evet. Ama Antet fıstığı denmesi lazımdı o zaman. Bir de Anzer balı vardır ablam. Doğru. O da güzeldi. Eskiden... Bir de Almanya'nın Kaiser balı var. Şimdi eskiden çiçek kokuları 1 kilometre öteden duyulurken... Bir zamanlar. Yani İngilizlerin deyimiyle once upon a time... Öyle der mesela kraliçeyse ben once upon a time smells like a 1 kilometer. Orada ama kilometre de değil. Uzunluk ölçüsü neydi orada? Yarda mı? Yarda. Yarda Anadolu diye hatta onlar... Elizabeth öyle söylerdi. Kilo inç olarak abla. Evet. Şimdi 1 kilometreden duyulan çiçek kokuları şimdi Virginia Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, bu sıkıcı araştırmaya göre 1 kilometre 200 metreden duyulmaya başlanıyor. Abi, yani o 800 metre boyunca hiçbir şey duyamıyorsun. Bir 800 metre inalım. Hiçbir şey duymadan mesela hamum şarap mı yapılıyor? Aynen 800 metreyi birileri vallahi çok güzel içlemişler. Dırnak atmışlar. Mesela şimdi Ayşe var diyelim. Güller taktı sağına soluna. Biz Ayşe'ye güllerin ne güzel yer açtığını söylemek için 200 metre yaklaşmamız gerekiyor. Aynen öyle. Ama eskiden, Ayşe'ye 200 metreye kadar yaklaşmak yasak. Yani mesela şu türküyü söyleyen insan zamanı 1 kilometre öteden Ayşe'yi görünce diyordu ki ooo ne güzel yer açmış güller Ayşe'ye. Ama şimdi... Ama bugün 200 metreye kadar yakınlaşmak zorunda. Bakalım bir. Bir de türkü dediğin uzaktan yakındır yani. Dibine girdikten sonra Ayşe'nin ne uğraşacaksın türküye? Ayşe o zaman tacize girer o. Bu çok güzel oldu ya. Bunları nereden bulduk abi? Şöyle yapmış sağ olsun. Ne güzel yarışmış onlar Ayşe'me. Yeterli. Ne var nereden abi, biliyorsunuz ne bunları ya? Nasıl ya? Oğlum biz yöresel kısmıyız modern şey Orta Anadolu. Temsilci resmen. Şimdi yani. Tamam çok güzel. Güllerin bir şey esprilerle, şakalarla dikkat çekiyorsunuz. Harika bir iş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama lütfen bunun önemine de dikkat çekelim. Şimdi evet. Arılar maalesef herkes Ayşe'yi aramıyor. Şerefsizlik yapıyor. Arılar da çiçekleri arıyor ve maalesef 200 metreye kadar kokmadığı için çiçekler bulamıyorlarmış. Arılar. Bence şey yapsınlar, bu çiçekçilerde satılan parfümler var. Çiçeklerin üstüne ondan sıkı ve parlatıcı. Aha, biraz da sim döksünler. Araların gözüne gözüne gelir. Tuzluktan sim döküyorlar ya, o beni bir rahatsız ediyor. Böyle. Öyle bir şey kalmadı artık herhalde, bilmiyorum. Siz çiçek kullanıyor musunuz, alıyor musunuz ama? Tuzluktan onları... sim dökme diye bir şey, ekol kalmadı değil mi? Hayır, ben hiç tuzluktan dökücüğünü görmedim. Ben bir zamanlar hani bir dansözle çıkıyordum ya Fahir. Nişanlılık dönemimizde o dansözde. Ben haberi evde sim çünkü her seferinde çiçekçi olmuyorsun diye. Hem zaten o sahneye çıkmadan önce tuzluktan sim döküyordum. Ben de bazen çiçeklerin üstüne sim... Sen nerede gördün tuzluktan sim döküldüğünü? Oğlum çiçek... Kim döküyor tuzluktan sim? Ya bu Kızılay'da ODTÜ dolmuşları... gittiği yerde orada çiçekçiler var ya. Çiçekçiler pasajı var. Onlar ya. Öyle mi? Orada mı yapıyorlar onu? Ben de hiç görmedim tuzluktan. Uzun süredir. Tuzluk tipi bir şeyin içi sim dolu. Oradan mesela böyle bir sprey sıkıyor. Üstüne de simi. Sim ister misin abi diyor mesela. İsterim deyince böyle çiçeğin üstüne simi boşaltıyor. Böyle yanarlıdır. Sim, şal ve gül. Aynen öyle oluyor işte. Hakikaten simşal ve gül üçlemesinin güzel, en güzel ayağı. Güzel o karabiberlikten dökse. Evet daha güzel. Hem daha küçük parçalara ayrılır. Daha teknik olanlarda öyle yapılar var. Tahta da karabiber. Şimdi çiçekler döllenemiyormuş. Sen diyorsun ki çiçekleri kurutsunlar üstüne o parfüm. Çiçek kurulu onun üstüne bir yoğunlaştırıcı parfüm. Çiçek, evet. Onu da bir altın bir tasa koysalar diyorsun yani. Onun gibi bir şey mi? Yani? Altın bir tas hoş olur eğer imkan varsa, yoksa. Kısacası altın tasla gül kuruttum. Onu demeye getiriyorum. Bir bakalım ona bir. Ara taksim. Fark. Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Taksim Anadolu. Altındağ'da gül kurutmuşlar. Gitin oradan alın diyor. Niye başladın? Bunu söylemişsiniz efendim. Dur bakalım. Bir saniye ne diyor abla? Abla buyur. Hoş geldin. Susarsan. Ablam gel. Altın tasta. Siz söylemeseniz daha güzel olma ihtimali var mı? Bakayım bir deneyelim. Bir deneyelim bakın. Söyle. Vay ben Turhan Öge sesi. Sen de Filiz. Orhan Akal sesi Orhan. Yapacak. Yavrum tüm. Ben şimdi, de Neriman altında tüfekçi. Şimdi tamam işte bu kadar ya. Ne olur mu? Çiçekler döllenemiyor mu? Bir dakika çiçekler döllenemiyor mu? Evet abi. Çiçekler de birisi bana çiçeklerin döllenemediğini mi söylüyor? Arı gitmiyor. Arı neye gideceğim diyor. Kokmayan çiçeğe ben ne gideceğim demiş. Arı da haklı bir noktadan sonra. Arı da gitmeyince ne yapamıyor? Döllenemiyor. Hayır arı ne yapıyor zaten bir tek hayatında? Döllüyor. Aklım fikri vay. Bal yapıyor bal. Bal yapıyor. Arı bal yapar. O yüzden balda da koku yok. Evet. Ama bak. Çiçek döllenemiyor. Bence susma. Sustukça sıra sana gelecek. Doğru. Arılara verilmiş en güzel mesaj bugüne evet. kadar. Ne oldu? Arı mı soktu? Bakın dikkat ettiyseniz. Arıların bu sene bir şeyliği var. Allah Allah. İngiltere Tarım Bakanı Lord'muş. Şimdi bunu öğrendim. Bak bu. Bakanlık için birinci şart Oktay. Ne olacaktı ya? Diyerek ben artık programı bitirme konusunda inisiyatif kapanış kullandım. Evresine mi geldik? Kapanış ve koza çünkü evresi. Çünkü programın giriş, gelişme ve kapanış evresi vardır. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle veda şarkımıza geçelim isterseniz. Hemen güzel son güzel bir türkü sanabilirim. Yani kapalı kapalar ardında Neriman altında tüfekçinin hoş bir türküsü var. Beni kör kuyularda yardımsız bıraktın diyor Beatles. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.